Buna cin uğradı diye cindarlara gidenler var ya, %95'i onların cinini kendi imal eden cin fabrikalarıdır. Anlatabiliyor muyum? Cin suresinin 6. ayetini okuyun, ne demek istediğimi görürsünüz. Oraya düştüğüm notu da okuyun yalnız. Eyvallah. Kur'an söylemiş bunu zaten. Kur'an söylemiş, sermayesini bunlar veriyor demiş onlara. Kendi kurşunlarını kendilerine sıkıyor. Kurşunu veriyorsun, bunu bana sık diye, o da alıp sana sıkıyor. Kendi cinini kendi imal ediyor. Dolayısıyla çoğu cinci de biliyor musun? Yazdığımız kayı bozuyor, haberiniz var mı? Onu zaten o yazmıştı. Yani iyi biliyor aslında yediği haltı. Dolayısıyla bir yazarak kazanıyor, bir de bozarak kazanıyor. Evet, böyle bir sahtekarlık döngüsü. Peki ne şeyi var? Ne etkisi var sana? Onun hiçbir etkisi yok. Tıpkı şeytan gibi. Leyse leke aleyhim sultan. Şeytanın sizin üzerinizde bir sultanı yok, bir gücü yok. Bir saltanatı yok. Peki nedir? Şeytana gücü veren ne? Sensin. Sensin. Güç transfer edersin, transfer ettiğin gücü sana karşı kullanır. Bunu yapar. Onun için şeytana gücü veren sensin. Vermezsen kullanamaz. Verirsen kullanır. İşte istiade şeytana güç vermeme iradesidir.